Soki pe polikonanga otuna na ye Nale mama kanisa Polingo yangu eko bangi sanga na motema Nikambo yangu eko matongo na lela pokwa na kanisa Ombale polingo ya misogo Eko mana motema zoka suka likambo Otala ya pamba posa na milingisa Soke zara polikelema Polingo Ombale polingo ya misogo Eko mana motema Nzoka suka likambo Otala ya pamba Posa na milingisa Soke zara polikelemba Nena kota polingo Ombale polingo ya misogo Na motema nzoka suka likambo Etite Ombale polingo ya misogo Eko mana motema zoka suka likambo Otala ya pamba posa na milingisa Soke zara boli kelemba Tena kota polingo Ombale polingo ya misogo Eko mana motema zoka suka likambo Otala ya pamba posa na milingisa Soke zara boli kelemba Tena kota polingo Polingo ya mama na kosenga e mama Kito kweza la tamwinda makambo Nalengela natala polingo mama parolanga motema Lokumu ekoma ya kosomba bapangi Maluka lokumu babunga zela basusu bakene pena malita Polingo ya mama na kosenga e mama Kito kweza la tamwinda makambo Nalengela natala polingo mama paloranga motema Lokumu ekoma ya kosomba bapangi Maluka lokumu babunga zela basusu bakene pena malita Pa mama shoke poliko ya mama na kosenga e mama e Kito pezala tamwina ya makambo Nalengera natara poliko mama farolanga motema e Lukumwe koma ya koso mbaba mpangie Maluka lukumu mbabu nganzela basusu bakene pena malita e Na wela na somba bolingo ya mama na kosenga ye mama ye Luto kweza lata mwinda ya makambo Na lengela na tala bolingo mama balulanga motema ye Luku mweko maya kwa somba bambangi ye Baluka lukungu babu manzela basusu bakene pena malita ye Shoki banyango ngo solo yepo banga na pamoto na kamingo la kakaro la koe mama mae shoki banyango ngo solo yepo banga na pamoto na kamingo la kakaro la koe Agissons, les poissons par le roi. soki olingi moto ondimi pasi na ye ombale akozala ka yende na fundu motema mama sola banyango poyokaka sango eyalelo apape webabaka na ye ezali se makanisi eloko elinga moto opepisa sengo ya ye kumwako olingaka tantine mama